NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. De hemel van regisseur Willem Bos is een feesthemel waar je tot het einde van de tijden mag roken, drinken en eten. En allemaal te zien in zijn debuutfilm Hiernamaals. Ik spreek hem zo meteen in de tweede uur van de Nieuwsbv. En dan 7 Britse parlementariërs zeggen Labour vaarwel en gaan verder als onafhankelijke groep. Meer erover nu in het uitgebreide NOS-journaal. Dorot Megens. Per direct hebben die 7 parlementariërs van Labour de partij verlaten. Hebben ze zojuist op een persconferentie bekendgemaakt. Suze van Kleef, onze correspondent in Londen, heeft dat gevolgd. Suze, goedemiddag. Suze, waarom hebben ze verteld, waarom stappen ze op bij Labour? Ja, ze voelen zich niet meer thuis bij de partij. En dat is om een aantal redenen. Allemaal wezen ze direct of indirect in ieder geval naar Labour-leider Jeremy Corbyn. Het grootste deel van de parlementariërs die net is opgestapt is niet eens met hoe hij de Brexit aanpakt. Want ze vinden dat hij de Brexit faciliteert, mogelijk maakt, in plaats van dat hij zich hard maakt voor een tweede referendum. Maar nog hardere woorden eigenlijk vielen er over het antisemitisme binnen de Labour-partij en bij de aanhangers. Je zag Luciana Burger, die is zelf meerdere malen slachtoffer geworden van antisemitisme, die zei: ik kan geen lid blijven van een partij die ziekmakend institutioneel antisemitistisch is. De Labour-leiding negeert de jodenhaat willens en wetens. Er heerst een pestcultuur vol fanatici en intimidatie. En daarmee verwijst ze denk ik naar de zeer hevige reacties die zij en andere parlementariërs krijgen van Corbyn-aanhangers als ze het wagen om kritiek te hebben op hem. Want daar zitten echt hardliners tussen die online en offline hen bedreigen, soms zelfs hun leven bedreigen en het leven zuur maken. Ziekmakend antisemitisme, dat kleeft aan de partij. Leg eens uit, hoe zit dat? Ja, er zijn afgelopen jaren heel veel incidenten geweest die daaraan linken. Dus Corbyn die kwam zelf een paar keer onder vuur te liggen toen hij vermeend antisemitistische uitspraken had gedaan. En toen hij een foto van een muurschildering op Facebook lijkte waarop Joden op discriminerende wijze waren afgebeeld. Maar dat probleem dat is veel breder binnen die partij. Want er zijn steeds weer nieuwe incidenten waar politici, lokale vertegenwoordigers en andere aanhangers van Labour antisemitistische uitspraken doen. En dat pakt Corbyn gewoon niet hard genoeg aan, vinden die critici. Dus hij toont geen leiderschap. Hij roeit het eigenlijk niet uit. En je zag de afgelopen jaren steeds dat hij liever mensen schorst dan die ze bijvoorbeeld uit de partij zit. En ja, hij faciliteert het ook. Want bijvoorbeeld vorig jaar bij een nevenevenement van het partijcongres in Brighton werd de Holocaust nog ter discussie gesteld. Dus ja, dit is een rel die al jarenlang doorettert. En volgens velen is Corbyn daar dus in ieder geval medeschuldig aan. Nou, 7 leden hebben nu gezegd, we stoppen ermee. Zijn dat prominente? Nou, het zijn over het algemeen niet de allerbekendste namen, maar toch wel wat opvallende. Chuka Omuna, die is de bekendste. Die is al langere tijd zeer uitgesproken tegen Corbyn. Dus dat standpunt is niet nieuw, maar hij is wel belangrijk binnen die partijen. Want een paar jaar geleden werd hij nog gezien als de kroonprins van Labour. Dus een jonge, talentvolle politicus die nu uit de partij stapt. En daarnaast vond ik het toch ook wel opvallend dat er echt een aantal oud-gedienden opstappen. Mike Gapes bijvoorbeeld, die 27 jaar parlementariër was voor Labour. En Angela Smith, die al 41 jaar lid is van de partij. En net zei, ik dacht dat ik mijn hele leven partijlid zou blijven. Dus je zag dat het geen makkelijke beslissing was aan deze mensen. Want ze hielden allemaal een speech en ze zeiden allemaal, ja, ik zie geen andere oplossing meer. Die 7 gaan verder als onafhankelijke groep. Rest nog de vraag. Corbyn, waar het steeds over gaat, die wordt aangevallen door die 7. Heeft hij al gereageerd? Ja, maar die heeft het heel erg algemeen gehouden. Die zei, ik ben teleurgesteld dat deze parlementariërs niet meer samen willen werken aan Labour-beleid. Maar ging dus niet in op die beschuldigingen over antisemitisme. En ik denk dat achter de schermen vooral ook heel ontevreden is dat dit natuurlijk de conservatieve partij alleen maar sterker maakt. Maar ik denk eigenlijk niet dat er verder nog conclusies voor Jeremy Corbyn aan te verbinden zijn. Die blijft gewoon zitten waar die zit. Dankjewel. Suze van Kleef was dat vanuit Londen. Freelancejournalist Gerbert van der A zegt Marokko te zijn uitgezet omdat hij werkte aan artikelen over migratie en de protesten in het Rifgebied. Van der A schrijft onder meer voor NRC en weekblad Elsevier. En momenteel is hij in de Spaanse enclave Melilla. En vrijdag werd hij Marokko uitgezet. Hij werkte zonder persaccreditatie in Marokko omdat je die als buitenlandse journalist niet kunt krijgen. Eerder was dat nooit een probleem, maar de laatste jaren is de persvrijheid sterk ingeperkt in Marokko, mede door de protesten in dat Rifgebied. Nederland is verplicht om mee te denken over een oplossing voor de honderden Syriëgangers die terugkomen uit IS-gebied. Dat vindt hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. Op de eerste plaats moet je denk ik vaststellen dat voorkomen moet worden dat er een situatie ontstaat als

Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. NPO Radio 1. BNN VARA. Willemijn Veenhoven, de Nieuwsbv. Goedemiddag. Na 1:30 presenteert de Nieuwsbv BVSC, de BNN VARA sportcombinatie, onder leiding natuurlijk van Roelof de Vries. En naast hem vandaag Marcel van Roosmalen. Marcel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat gaan jullie doen? Nou ja, we gaan bellen met Henk Kraaijenhof over de atlete Semenya, die te veel testosteron aanmaakt. En of die nou, ik geloof dat ze medicijnen moet slikken om bij de vrouwen mee te mogen blijven doen. Dat wil ze niet. Mm-hmm. Martijn Krabbedam gaan we het over hebben, over Feyenoord. Over dat die zo'n dramatisch seizoen doormaken. En we gaan het eindelijk een keer hebben over sportvissen. Of dat wel of niet een sport is. Naast jouw regisseur Willem Bos, die moet er nu al. Wat vind jij, Willem? Sportvissen is het een sport of niet? 100% een sport, ja. Zeker. Ik ben dol op vissen. En ik heb nog nooit gevist, maar... Maar dat is gewoon vissen. Dat is gewoon vissen. Wat anders dan sportvissen. Een land spreken voor het sportvissen. Goed, dat allemaal vanaf 1:30. Dankjewel, Marcel. Dat straks dus, maar eerst de hemel volgens de regisseur Willem Bos. De Nieuws BV. Sammy van Markgraaf zag het leven niet meer zitten. En ze vroeg zich af of het allemaal nog wel zin had. Misschien was vandaag wel een geluksdag. Niet schrikken. Ik zal beginnen met slechte nieuws, oké? Je bent dood. Ja, ik zeg dat altijd meteen heel duidelijk. Want je wilt niet dat mensen dat later niet begrepen hebben, hè? Daar gaan wij alleen maar gezeik mee krijgen. Dus ik zeg het ook gewoon nog een keer. Jij bent dood. Oké. Overleden. Zin in een familiefilm met je kinderen, samen met je kinderen kijken. Nou, dan kun je morgen vanaf 3:30, om 3:30 zou ik zeggen, anders mis je een stukje, om 3:30 thuis op de bank naar de film Hiernamaals kijken. Met in de hoofdrollen onder andere Sana Giwa, Gijs Scholten van Aschat en Romana Vrede. Nou, volgens de recensenten past Hiernamaals in het rijtje, en het is geen gek rijtje, in het rijtje van Het Zakmes, Lang leven de koningin en Mijn vader woont in Rio. Ja. En regisseur en scenarist Willem Bos is hier. Willem, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is niet gek als ik dat zo opnoem. Nee, blij mee. Ja. Dit was een mooi stukje wat we net hoorden. En ik zeg, daarmee geven we heus niet te veel weg. Want er zit nogal veel in de film. Maar in ieder geval, op een zeker moment komt de 16-jarige Sammy van Markgraaf, daar gaat het over, die komt te overlijden. Ja. En daarvoor is haar moeder al overleden, na een val van een trap. Ja. Vervolgens overlijdt dus Sammy. En dan ontspinnen zich nog vele andere verwikkelingen. Maar waarom zoveel moeilijke thema's voor een kinderfilm? Ja, dan komt ze vervolgens in het hiernamaals komt ze haar moeder tegen. Ja. Je moet vreselijk moeilijke thema's aansnijden voor kinderfilms. Dat lijkt me bijna... Het is een heel erg Nederlandse traditie om kinderen een beetje te traumatiseren in kinderdrama. Beetje de Arnie M.G. Smit school, zeg maar. En dat is de reden dat wij van alle dingen, audiovisuele dingen, zijn wij in één ding eigenlijk echt goed. En dat is kinderdrama. Ja. En dat is omdat wij kinderen serieus nemen. Ja, is dat het? Dat laatste? Ja, nou, dat deden we in ieder geval. Ik weet niet of we dat nu nog... Ja, je noemt bijvoorbeeld Cowboy, die is uit 2012 of zo. Dat is echt een geweldig film. Die wint ook echt veel prijs gewonnen. En dat komt gewoon omdat dat iets is wat Nederlandse makers wel snappen. Van, je hoeft kinderen niet weg te houden van enge dingen of gevaarlijke dingen of moeilijke thema's. Want dat vinden kinderen juist leuk als ze serieus worden genomen. En als het ook eigenlijk niet voor hun is. Dus kinderdrama moet gewoon eigenlijk zijn... zijn de dingen die je ouders bespreken... terwijl jij boven de trap stiekem meeluistert. Ja, als je dat niveau zeg maar bereikt, dan wil je er graag naar kijken. Ja. Dus Sammy, de moeder, die overlijdt in de film. Die valt van een ladder. Vervolgens overlijdt Sammy ook. Die is pas 16. Ja. En dan komt ze in het hiernamaals. Beschrijf dat hiernamaals eens. Dat hiernamaals is een beetje een onbestemde plek. In mijn film is het gewoon een grote stad eigenlijk. Maar het is ook niet heel erg een stad met een... wat heel erg gedefinieerd wordt van het is net Hongkong of het is net New York of zo. Het is gewoon een stad met grote gebouwen. En ze komt in de trein aan en stapt uit de trein. En daar staat haar moeder op het perron. En die spreidt gewoon haar armen en die zegt kom maar hier. En dan houden ze elkaar gewoon een hele tijd vast. En alles blijft, dat was in ieder geval de bedoeling, in die hemel een beetje onbestemd op een manier dat je denkt, ja, je bent er wel en je bent er niet, zeg maar. Kun je volgen? Ja, dat is leuk. Je gaat helemaal natuurlijk je eigen verbeelding ook van, oh, zou het bij mij een hemel zijn? Ja. Wie zit er dan bij en wat maak je dat mee? Dat is de bedoeling. Je moet het een beetje invullen van, het is de hemel van die moeder en de hemel van mij persoonlijk. En dat betekent gewoon, het is gewoon met z'n allen aan de tafel zitten en eindeloos drinken en roken en tot in het einde tijden. Ja, is dat jouw hemel? Ja, dat is wel... Ja, maar het is ook heel droevig. Dus dat is ook als je nu naar een café De Biecht in Amsterdam gaat... waar ik heel graag dan tot diep in de nacht zit... en daar zitten die mannen aan de bar een beetje bolletjes te drinken... en sigaretjes te roken. Dat voelt ook een beetje als een soort purgatory. Weet je? Een soort voorgebocht van die mannen zullen hier voor altijd blijven... tot in het einde tijd en iedere dag hetzelfde doen. Ja. Dat verlangen is heel groot om daarbij te mogen zitten. Maar het voelt ook een soort van als de hel, weet je wel. En dat moet het een beetje zijn. Zeg maar. Dus het heet ook het hiernamaals en niet zozeer de hemel. Want het is gewoon na de dood. Nou is jouw, en dat kan ik gewoon vertellen... want dat is bekend en dat komt ook naar voren in interviews... jouw moeder zelf ook overleden. Ja. Een jaar of 10 geleden op een auto-ongeluk in Zambia. Ja. En waar ze naartoe ging om haar broer eigenlijk te eren... die eerder ook al omkwam bij een auto-ongeluk in Zambia. Ja, in 1974, dus 26 jaar later. Nee, 36 jaar later. Ja. Het is ook bijna niet te bevatten, zo'n verhaal. Nee, daar was ook wel meteen toen dat gebeurde eigenlijk bijna... wel het idee, hoorde ik links en rechts van... daar moet je dus een film over maken, weet je wel. Alsof er een vloek in Zambia rust op jullie familie. Ja. En dat heb ik toen ook wel geprobeerd, maar dan merkte je gewoon dat het zo toevallig was... van er gaat iemand dood in Zambia, iemand heeft een auto-ongeluk in Zambia... 36 jaar later gaat iemand naar die plek toe om een soort eer te bijzen... en gaat daar ook dood aan een auto-ongeluk in Zambia. Dat je gewoon heel erg merkt, als ik het opschreef, dat mensen het lazen... en zeiden van ja, het kan wel echt gebeurd zijn, maar ik geloof het toch niet. Weet je ja, het is te ongeloofwaardig. Ja, en misschien had ik er ook de persoonlijke betrokkenheid bij. Weet je, als je gewoon ergens bovenop zit en je bent verdrietig... om te verdrietig, dan wordt het ook vaak heel lelijk. Waar gebeurde de verhalen? Ja, begrijp ik. Lelijk. Tegelijkertijd is deze film, die gaat over een moeder die doodgaat... zitten waarschijnlijk, aan zekerheid grenzen aan waarschijnlijkheid... ook elementen van jouw moeder in. Die, stel je je moeder namelijk ook voor in de hemel of in het hiernamaals... aan een lange tafel met een sigaret nee, een glaasje wijn? Om te beginnen rookte mijn moeder niet echt. Maar nee, dus dat is ook wel een verbeelding gewoon van mezelf en van mijn eigen vriendin. En zo, dus dat loopt wel een beetje door elkaar heen, zeg maar. Van als ik haar, maar wel zo dat zitten met familie en drinken. En bij ons hoort gewoon niet zozeer dat je echt gelooft in de hemel... maar het is wel altijd verbonden aan een beetje zo dat kroegidee van... het heeft altijd wel iets met drank te maken. Snap je wat ik bedoel? Niet dat je alcoholisch, maar van... ja, ons mam die zit nu boven... jullie moeder zit nu boven een bolletje te pakken... met ome die en tante die, weet je wel? Dat het altijd... ja, dat huiselijk kroegachtige gevoel heeft, zou ik maar zeggen. Maar leefde de gedachte aan je moeder en wellicht waar ze nu is... leefde dat voor jou tijdens het maken van deze film? Ja, dat wel heel erg. Haar nabijheid en haar verlangen van... Willem, je bent nu dood en je mag voor altijd bij mij blijven. En dan zelf op een gegeven moment tot de ontdekking komen van... ja, dan nog een beetje spoiler van die moeder... die zegt op een gegeven moment tegen die dochter... je moet eigenlijk weer terug. Want... ja. Ik wil je eigenlijk niet hebben hier bij mij in de hemel. Of in je bent een jong in de hemel. Jong. En dat is natuurlijk ook wel een beetje een Bijbels thema, weet je. Of ook wel een beetje Grieks mythologisch. Van, je moet terug en je mag nooit meer omkijken of je verandert in een zoutpilaar. Weet je. Of jij niet jezelf. Maar goed, het speelt een beetje met dat thema van... ja. Van je hoort de levende, wat zij nog moet zijn, horen niet... thuis in het rijk der doden. En dat is wel iets wat mijn moeder tegen mij zegt. Als ik te veel zwelg in haar dood... wat ik in die eerste jaar natuurlijk ook wel deed... is dat zij tegen mij zei... Hey, nu heb je lang genoeg met mij... hier lopen rommelen aan die tafel. En weet je, aan mij lopen. En nu moet je terug naar het Rijk der Levenden en gewoon weer je leven gaan leiden. En mij ook gewoon dood laten zijn. Die gedachten had je? Dat je moeder op die manier tegen jou praatte? Ik weet niet of ze het letterlijk zo tegen mij zei. Maar dat is wel het thema van die film, ja. Dat zij, ik laat haar niet los, maar zij laat mij los. Weet je wel, zij zegt tegen mij, en nou moet je op sodemieteren. Ja. Mijn hemel uit, want ik wil ook gewoon lekker dood zijn, zonder dat jij de hele tijd loopt rond te hangen. Ja, want Sammy, die dochter dus, die mag kiezen. Die komt aan in de hemel, die is overleden. En dan mag ze kiezen van een engel. En die zegt, of je mag het hiernamaals in, dan moet je door die linkerdeur. Ja. En dan kom je dus ook bij je moeder. Of je neemt de rechterdeur en dan reïncarneer je. Ja. Oftewel, je wordt opnieuw geboren, maar je weet natuurlijk niet als wat. Ik kan als, ja precies, als een of andere mijnwerker met één been. Of als, En... mijnwerker met bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, ja. En zij kiest dan, ik wil bij mijn moeder zijn. Dus ik kies het hiernamaals. Dit is natuurlijk ook, vond ik het erg leuk aan die film. Je gaat meteen thuis zitten denken. Gaat puzzelen. Wat zou ik doen? Ja. Ben jij erover uit als je zou mogen kiezen? Dat is wel lastig. Want het zet inderdaad wel een beetje het idee van, ja, als je niet weet hoe je terugkomt, ga je ook heel erg beseffen ineens van, ja, de kans dat ik zo'n leven krijg als dat jij en ik nu leiden, zo'n geprivilegeerd leven, is niet zo is extreem groot. Klein. Ja. Ja. En dus maar goed, is dat erg, weet je wel? Ik bedoel, je kan natuurlijk ook gewoon heel gelukkig zijn en iets minder. Nou ja, goed. Dan ga je, dat is de bedoeling inderdaad, dat je dat bij mensen in hun hoofd aanzet. Van ja, wat zou jij doen? En dan meteen weer door met het verhaal. Maar ik zou wel, je moet toch gewoon opnieuw leven. Ja, je moet gewoon eindeloos. Voor reïncarnatie. Ja, zeker als je kan blijven reïncarneren, dan zit er misschien een rot leven tussen, maar dan heb je er daarna nog één. Ja. Al deze thema's, ik hoop dat de luisteraar het nog begrijpt. Ja. En dan is het dus een kinderfilm voor vanaf 6 jaar. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem gezien gisteren. Af en toe vergat ik het. Ja, en dat het een kinderfilm is. Dat het een kinderfilm is. Ja. Het is absoluut ontzettend leuk, ook voor volwassenen. Dit zijn me nogal thema's. Hè? Ik stel me wel voor dat je met je kind van 6 op de bank zit. En dat je kind vraagt, nou man, wat zou jij doen? Reïncarnatie of hemel? Ja, hoe zie je dat voor je? Of hoe ouders ermee omgaan? Ik denk dat ouders dan gewoon, ik hoop wel dat ze dat doen. Ik kan me voorstellen, je zoekt een beetje naar de precieze grens dat kinderen die er echt te jong voor zijn, het vervolgens ook niet begrijpen. Snap je? Dus dat je dus of je snapt het niet, of je vindt het mooi. Weet je wel, dat daar een beetje die overgang in zit. Ik denk niet dat je die film kan kijken en te jong bent voor de materie, maar er ook echt heel nachten van wakker gaat liggen, zeg maar. Nee, het is geen enge film verder of zo. Nee, en mijn zoontje zelf is 3 en ik heb het met hem ook over de dood. En wat is doodgaan en is oma dan dood of is opa dood? En dat vinden kinderen helemaal niet. Vinden kinderen helemaal niet eng. Die vinden gewoon alles normaal, omdat ze ook niet weten wat er allemaal normaal en abnormaal is. Ik las dat jij nu je kind hebt, anders over de dood bent gaan denken. Dat je het eigenlijk minder erg vindt. Ja, ja, je maakt kinderen vinden. Kinderen vinden alles zo gewoon en zo niet eng en heilig. Dus als je het met een kind over de dood hebt, daardoor vind je het ook. Ja, dan zegt hij gewoon, oké, weet je wel. En is dat dan leuk, doodgaan? Dan zeg je, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. En inderdaad, je kijkt naar je kind en je denkt heel erg, ja, nu moet ik in ieder geval eerder dood dan hij. Ja. Dus dan maakt het al wel weer, ook wel wat gerelativeerd het allemaal best wel, zeg maar. Het is allemaal, liever ik dan hij, bedoel je? Ja, het gaat zo over leven dat de dood eigenlijk ook wel er veel meer bij gaat horen. Ja. Je gaat nog even niet met je zoontje kijken, die is nog een beetje te jong. Ja, die begrijpt er geen bal van. Maar, nee, precies, ja. Morgen 3:30, NPO 3, hiernamaals. En de scenarist en regisseur zat aan tafel. Willem Bos, dankjewel. For the long way round, 2 bottle whiskey for the way, and I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say? When I'm gone, you're gonna miss me. When I'm gone, you're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone. miss me when I'm gone. Cups van Anna Kendrick. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Je hoorde het net misschien al in het Radio 1 Journaal. 7 Labour-parlementariërs stappen uit de partij omdat ze het niet eens zijn met de Brexit-strategie van Labour-leider Jeremy Corbyn. En ook vinden ze dat de partij onvoldoende afstand neemt van antisemitisme. Dat hebben de parlementsleden op een persconferentie bekendgemaakt. The leadership has willfully and repeatedly failed to address hatred against Jewish people within its ranks. And it is for these reasons and many more that I have made this decision today. I am leaving behind a culture of bullying, bigotry and intimidation. I look forward to a future serving with colleagues who respect each other and who are committed to working together for our great country. De partijleiding heeft willens en wetens niks gedaan tegen haat naar Joodse leden. Vanwege die reden heb ik deze beslissing genomen. Ik laat een cultuur van pester, vooroordelen en intimidatie achter. Ik kijk uit naar een toekomst met collega's die elkaar respecteren en die willen samenwerken voor een geweldig land. Lia van Beckhoven in Engeland, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit is me nogal wat. Het is allemaal nogal uitgesproken. Labour-parlementariërs vinden Corbyn zelf een antisemiet en hij zou ook niet genoeg doen aan institutioneel antisemitisme binnen de partij. Hebben ze gelijk? Ja, je moet dat inderdaad niet onderschatten. Labour-Kamerleden, je hoorde net Luciana Berger, hè, een Joodse, een van de 7 Kamerleden, die is uitgetreden uit de partij. Zij zegt heel duidelijk, en dat vinden andere Kamerleden ook, dat ze door eigen linkse partijactivisten gepest worden. Ze zijn met de dood bedreigd. Deuren zijn met hakenkruizen beklad. Berger zelf moest door de politie begeleid worden naar een partijcongres laatst. Zij en andere ontvangen zo'n 1000 stuks haatberichten per week. En dit gebeurt al jaren. Maar door partijleden? Want dat maakt nogal wat uit. Partijleden. Ja, okay. Door partijleden. Dat is het verschil inderdaad. En het punt is voor haar en die andere uitstreders dat de Labour-leiding die klachten niet serieus neemt. Ze maakt tenminste geen haast om de 1000 klachten die hierover, over dit soort bedreigingen, intimidatie, pesterijen ontvangen zijn, om die te onderzoeken. En als ze het doen, is het heel langzaam. En als het gaat om het trajeren van die Labour-activisten die zich daaraan schuldig maken, dan gaat dat nog trager. En dit gaat niet veranderen, voorlopig in ieder geval niet. Geloof maar dat die 7 er via sociale media en elders enorm langs van zullen krijgen, nu ze Labour verraden hebben door die linksactivisten. Want zo wordt er nu op Twitter, als ik dat tenminste zo nu lees, over hen gesproken. Maar wie zijn dat dan, die activisten, die linkse partijleden? Dat zijn linkse partijleden die uit allerlei regio's van de partij komen. En die nu in zoverre het tij mee hebben dat dit een aantal jaren geleden niet gebeurd zou zijn. Of in ieder geval in vele, vele kleinere mate. Maar sinds vooral Brexit is het hek van de dam. Mensen voelen zich meer vrijer. Dat zie je trouwens ook. Dat is niet iets wat specifiek voor Groot-Brittannië is. Je ziet het ook in andere landen waar populisme, nationalisme herop. Mensen die nu niets meer voor de mond nemen, die dingen zeggen waar ze vroeger 2 keer over nagedacht zouden hebben voordat ze het uiten. En het geldt niet alleen voor radicaal extreem rechts, maar ook voor radicaal extreem links. Maar geldt het ook voor ook die mensen in de Labour-partij. Maar geldt het ook voor, want dat sommige van die partijleden zeggen, dat het Corbyn zelf ook een antisemiet is. Wat kan je daarover zeggen? Omdat hij, kijk, hij is de leider van de partij. Ja. Hij is degene die, waarvan in ieder geval verwacht werd dat hij hier iets aan zou doen. Ja. Luciana Berger heeft ze verschillende keren uitgesproken over hoe zij zich voelt op het moment dat zij bedreigd wordt. En dan zou je kunnen verwachten dat een Labour-leider zegt, jongens, dit kan niet zo. Jullie gaan te ver. Jullie doen dit niet in mijn naam. Maar dat heeft Corbyn nooit gezegd. Nee. Dus vandaar dat zij met haar andere 6 collega's besloten heeft, genoeg is genoeg. Maar zij zijn niet exceptioneel wat dat betreft. Ik denk, de overgrote meerderheid van de Labour-fractie heeft problemen met de partijleiding. En niet alleen op het gebied van racisme of antisemitisme, maar ook op het gebied van ideologie. Hè. Ze vinden dat Corbyn veel te veel naar links, de partij naar links getrokken heeft, hard links getrokken heeft. Maar ook op het gebied van Brexit bijvoorbeeld, waarvan velen, nogmaals, ik denk zeker 75% van de Labour-fractieleden problemen heeft met zijn de manier waarop hij de partij dus achter Brexit zet. Goed, nou, dit antisemitisme is in ieder geval het onderwerp nu waarover gepraat wordt als het gaat om Labour. Ik dank je snel voor je korte reactie. Had ik aan de telefoon Lia van Beckhoven. Ga mij direct door, natuurlijk, met BV. Oh, ik had het uit mijn hoofd. BVSC, BNNVARA Sportcombinatie. BNNVARA Sportcombinatie met Marcel van Roosmalen en met Roelof de Vries. Zoals elke dag om 14:30. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Dorot Megens van 14:30. Coalitiepartijen zijn verbaasd over uitspraken van minister van Nieuwenhuizen. Ze zegt in de Volkskrant dat Schiphol verder door gaat groeien en dat de luchthaven Lelystad, ondanks alle problemen, gewoon open gaat. D66, CDA en ChristenUnie vindt dat de minister te snel gaat. Freelancejournalist Gerbert van der A zegt Marokko te zijn uitgezet omdat hij werkte aan artikelen over migratie en de protesten in het Rifgebied. Van der A schrijft onder meer voor NRC en weekblad Elsevier. Op dit moment is hij in de Spaanse enclave Melilla. In Groot-Brittannië hebben 7 leden van de Labour-partij zich afgesplitst. Ze zeggen dat ze zich schamen voor de Brexit-koers van leider Jeremy Corbyn en voor de uitingen van antisemitisme in de partij. Die 7 gaan verder als zelfstandige groep. De Vereniging van Geschiedenisleraren wil in de les meer aandacht voor internationale geschiedenis. Dan kunnen leerlingen met een migratieachtergrond zich ook vinden in het onderwijs, zegt de vereniging. In de praktijk zou zo'n nieuwe aanpak inhouden dat er naast aandacht voor Willem van Oranje bijvoorbeeld ook aandacht is voor Atatürk, de grondlegger van de Turkse Republiek. Dankjewel Dorald. Naar de ANWB, naar Jolanda van der Velden. Een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daardoor 10 minuten vertraging tussen Barneveld en Hoevelaken. De rechte rijstrook is dicht. Alle rijstroken zijn weer open op de A16 van Rotterdam naar Antwerpen. Dan kan de file daar ook wat gaan oplossen. Tussen knooppunt Prinsenveel en knooppunt Galder nog zo'n 5 kilometer met een kwartier vertraging. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Goedemorgen, met Marcel van Roosmalen. Marcel, goedemorgen. Jij zit straks naast me. Ja, zeker. Heel veel zin in. Ja, waar wil je het over hebben? Ja, waar wil jij het over hebben? Nou, weet je wat ik dacht gisteren? Ik erger me kapot. Ik zat te kijken naar het tweede deel van het sportjournaal. Dat kijk ik normaal nooit en dan komen de C-sporten aan de orde. En die verslag ging over het badminton. Nederland schijnt altijd in de kwartfinale te stranden bij het EK dubbelspel badminton of zoiets. Ik snapte er geen reet van, maar ik dacht wel, wat is dit voor nieuws? Waarom zijn we zo'n klein land altijd maar focussen op Nederland? Worden er geen andere wedstrijden gespeeld bij het EK badminton? We weten toch al dat ze niet gaan winnen bij het EK badminton. In zo'n kansloze sporthal. En nou ben ik, godsamme, nou ben ik er aan het checken of het wel het EK badminton was. Ik heb wel eens gebadminton, ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt gedaan. Nou, volgens mij had ik ook nog wel in de halve finale van het EK badminton kunnen staan. Ja hoor, EK badminton gemengde teams. Nederland verliest van Denemarken met 4-1. En nou horen we godzijdank weer 4 jaar niks over het EK gemengde teams badminton. Dat is toch geen tv-sport? Ben je er nog, Roelof? BNNVARA Sportcombinatie. Met Roelof de Vries. Hele goede middag. De BNNVARA Sportcombinatie begint deze week met een thuiswedstrijd. Met naast me op de bank ons nationale sportzonnetje, Marcel van Roosmalen. Wat is naast voetbal eigenlijk wel een kijksport waar je dan gelukkig van wordt? Volleybal. Daar zit jij dan op zondag wel naar te kijken? Nee, bij de finale van de Olympische Spelen kan ik ervan genieten. Eén keer als Nederland meedoet. Okay. Vandaag geen volleybal, ook geen badminton in het programma. Wel voetbal. Zometeen praten we over de sportieve crisis bij Feyenoord. En we gaan speculeren alvast over wie die crisis zou kunnen oplossen. Verder is Henk Kraaijhoff te gast over atlete Caster Semenya, die vandaag bij het CAS verplichte medicijnen tegen de enorme hoeveelheid testosteron in haar lijf aanvecht. En tot slot, naar een vraag die mij al het hele weekend bezighoudt. Hebben we het goud aan de haak geslagen op het WK zoetwatervissen? Spannend. Maar eerst sport in de media. Eerst terug naar zondagochtend. Ik mag dan altijd graag kijken naar de tafel van Kees op Fox. Sidekick is daar Hans Kraaij junior. In de uitzending van gisteren vertelde hij daar over de nieuwste aanbieding die hij op zak heeft. Ja, er wordt gebeld door de Solomon Islands. Die spelen de Pacific Games van 7 tot 21. En zijn de hele maand juni hier in trainingskamp. En die hebben me gevraagd om bondscoach te worden. Ik blijf lekker hier. Je doet het niet? Het is mij te ver vliegen. Ja? Ja, ik heb een hekel vliegen. Hij doet het dus niet, Marcel. Jammer, Hans, we hebben hem hier een maandje kwijt geweest. Ja. Nu gaat het maar weer door. Missen ze wat aan hem? Als trainer, denk je? Missen ze wat aan Hans Kraaij? Nee, joh. Ze eindigen sowieso de laatste. Hier heb je ook al verstand van. Nou, dat kampioenschap volg ik toevallig. Salomon-eilanden altijd laatste. Jammer voor de mensen op de Salomons-eilanden, maar gelukkig blijft hij gewoon bij de tafel van Kees op zondagochtend. Dan nog de sportkranten op de voorpagina van het sportkartel van NRC en de Volkskrant prijkt Daphne Schippers. En ze zien allebei een opbloeiende Schippers onder de hoede van haar oude coach Bart Bennema. Ze is weer terug, hè. Ik las die stukken en ik dacht, kan de invloed van een coach zo groot zijn? Nee, maar gelukkig komt de concurrentie eraan. Het was een 15-jarig meisje en dat liep haar er bijna uit. Ja. En ik las ook dat Daphne zei van dat het allemaal niet te snel moest gaan, bedoelde ze met dat meisje. Dus ik dacht, nou, die voelt het zelf ook aankomen. Die voelt een meisje van 15 al in haar nek hijgen. Ja, een meisje van 15 loopt even de derde tijd daar en ze ging daarna naar de Burger King. Dus die is nog helemaal niet verpest. Je hebt gisteren trouwens ook een voetbaltalkshow gekeken, Studio Voetbal. En daar viel jou iets op, hè? Ja, dan ging het weer 10 minuten, geloof ik, over NAC of NAC. Ik word er zo moe van dat gelul over NAC. Sjoerd Moussou zat er nou, Pierre van Hooijdonk. En weet je wat het is? Het lijkt net, omdat er zoveel journalisten voor NAC zijn... Ja. Dat heel Nederland meeleeft met NAC, maar dat is helemaal niet maar zo. Het is schokken. Het is een traditionsverein, een avondje NAC, gezellige Brabantse club. We hoorden hier het clublied. Ja, maar ik word er zo moe van, dat bier drinken, die gezelligheid. Dan langs de clublaan ter wereld. En dan gaan we weer over NAC. En dat het daar zo bijzonder is qua sfeer. Hou eens op, als ze degraderen, en dat doen ze... wil ik er echt een jaar lang niks over NAC horen. Van al die columnisten en journalisten niet. Waarvan akte? We blijven met permissie nog wel even in de Eredivisie. Want Feyenoord zakte deze week weer eens door de ondergrens... in de met 1-0 verloren wedstrijd in Groningen. Volgens die van Bronckhorst was de allerslechtste wedstrijd van Feyenoord... onder zijn leiding. Paas richting de lopende Mahi. Mahi gaat het doelgebied in. Geeft de bal uitstekend mee op Bruns. Bruns, hier is de goal van Groningen. Van Beek eigen doel. Eigen doelpunt van Sven van Beek. Groningen leidt 1-0. Doelpunt. Een eigen doelpunt van Van Beek. Die hem ongelukkig tegen zich aangespeeld krijgt. Kan niet zeggen dat hij uit de lucht komt vallen. Volgens mij al zijn zesde in zijn Feyenoordperiode. En in de eerste minuten van deze wedstrijd had hij ook al bijna een eigen doelpunt. Toen Kenneth Vermeer er nog voor zorgde dat die bal niet over de lijn ging. Het is verdiend voor de thuisploeg en Feyenoord. Zal nu kleur moeten bekennen om niet weer een uitwedstrijd te gaan verliezen. In de wijte, de slechtste wedstrijd is geweest onder mijn leiding. Gezien het veldspel was een punt hier niet verdiend geweest. Marcel, het is bekend dat jij een geel-zwart Vitesse-hart hebt. Kun je nog wel medelijden opbrengen voor dit Feyenoord? Nee, joh. Wij hebben echt veel ergere dingen meegemaakt dan Feyenoord. Wat is dit nou? Is dan gewoon derde? Andere ploegen zijn er blij mee. En met dit materiaal is het feitelijk gezien een topprestatie. Ja, misschien zijn ze in Rotterdam ook iets eerder verontrust, hè, dan in Arnhem. Martijn Krabbedam, Feyenoord watcher voor Voetbal International. Gaat Van Bronckhorst het einde van het seizoen eigenlijk nog halen, denk jij? Goedemiddag. Hallo. Nou, als het aan hemzelf ligt wel, hè. Maar als het aan jou ligt? Als het aan mij ligt? Nou ja, ik maak daar het beleid niet. Maar het is wel zo, als je ze zag spelen... dan is het volgens mij wel zo dat deze trainer... nou niet bepaald meer binnenkomt bij zijn spelersgroep. Nee, tegen Ajax en PSV kunnen ze het wel. Tegen die kleinere clubs niet. Wat is er mis? Nee, dan kunnen ze het niet. Ja. Ja, weet je, dat heeft gewoon te maken... dat tegen Ajax en PSV verwacht eigenlijk niemand er heel veel van. Hè. En dan hoeven ze het spel niet te maken. Dan kunnen ze een beetje achteroverleunen. En dan hebben ze wel de ruimte en de spelers... om dan een goede wedstrijd te spelen. Maar als je de bal krijgt en het zelf moet gaan oplossen... Ja, dan moet je toch wat meer brengen dan Feyenoord nu doet. En hij had het erover dat het de slechtste wedstrijd was onder zijn leiding. Nou ja, in de top 3 komt hij wel, maar ik kan er nog wel een paar slechte voor de geest halen. Dus dat is een structureel probleem. De volgende wedstrijden zijn PSV in de competitie en de halve finale voor de beker tegen Ajax. Ja, dat kan of juist heel goed nieuws zijn of slecht nieuws. Programma. Ja. Nou ja, die KNVB-beker, dat is echt zo'n Feyenoord-prijs, weet je wel. Die winnen ze dan weer. Ik noem het gewoon al de Feyenoord-beker. Altijd als Feyenoord slecht speelt, gunnen de andere ploegen hun de KNVB-beker. Vanuit de historie of zo. Ik weet niet wat het is. Maar Martijn, die club is toch gewoon helemaal ziek? Nou ja, ziek. Ja, die hebben de Feyenoordprijs, dat heb je wel goed bedacht. Want ze spelen ook nog eens al die wedstrijden thuis. Hè? Ze loten altijd wel vrij gunstig. Want als ze een keer uit moeten, zoals 2 jaar geleden bij Vitesse, toen vlogen ze eruit. Dus het is, wat dat betreft zit het wel mee. Ja, die club is ziek. Ja, die club heeft gewoon een elftal dat niet goed genoeg is om mee te doen met die top 2. Terwijl ze in 2017 nog kampioen zijn geworden. Nou ja, je weet ook, dan krijg je heel veel geld komt er dan binnen door die Champions League. En als je ziet wat ze daarmee hebben gedaan en terug hebben gehaald. Ja, normaal gesproken moet dat een beginpunt zijn van dat je misschien wel mee kan doen met Ajax en PSV, maar het is eigenlijk alleen maar slechter geworden. Willem van Haarlichem, die schrijft vandaag in zijn column dat het tijd wordt voor een nieuwe technisch directeur. Hij zegt Max Huibert van AZ zou wel een goeie zijn. Ben je het daarmee eens? Ja, die kan in ieder geval goed verkopen. Dat hebben we gezien met die spelers die heeft verkocht. Hè. Als hij Jansen voor meer dan 20 miljoen... Ja, de verbinding valt even weg. Kijk even. Nee. Kan ik me voorstellen dat je dat hele technische beleid tegen het licht houdt. Hè? Het is natuurlijk niet alleen het eerste elftal. Het is in de opleidingen chaos. Ze hebben een belofte dat niet in de piramide speelt, maar in een soort spek- en bonencompetitie. Dus wat krijg je nou? Ja, spelers die klagen over de gebrek aan perspectief. Ze krijgen geen geld. Daar kunnen ze niet ontwikkelen. Nee, Martijn, ik ga je even onderbreken. We gaan even een nieuwe verbinding met je leggen. We gaan eerst even naar de halftime. We zijn al weg, wie houdt ons nog tegen? Even zijn we. Kun je nou beter draaien als je het over Feyenoord hebt dan de kick uit Rotterdam. Het is een mooie dag. We hebben een andere verbinding gelegd via Zutphen en Alaska met Martijn Krabbedam van Voetbal International. Wij hadden het over Feyenoord. Martijn, ik wil graag nog even wat namen met je doornemen. Om Van Bronckhorst te gaan opvolgen. Want dat hij in ieder geval aan het eind van het seizoen weggaat, dat is zeker. Dick Advocaat, die wil niet, door alle kritiek van buitenaf. Maar wij dachten, Louis van Gaal. Nou ja, normaal is dat wel de eerste die van Geel belt. Hè? Dan heeft hij in ieder geval maar gebeld als hij nee zegt. En dan kan hij zeggen van we hebben het geprobeerd. Maar ik begrijp dat hij dit keer geen telefoontje heeft gehad. Maar volgens mij is hij toch ook gewoon met pensioen, ja. Louis. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij zich laat verleiden tot een hachelijk avontuur in de Kuip. Maar wat denk jij? Cruijff kwam nog naar Feyenoord, maakte ze kampioen. Dan denk ik, dat zou Van Gaal dan ook wel willen. Ja, maar dan moet hij wel. Maar kijk, die kan ook niet toveren. Die kijkt natuurlijk ook gewoon naar wat de mogelijkheden zijn en wat het budget is. Nou, dan kom je al gauw uit dat niet toereikend is meteen om kampioen te worden. Nou, Henk Vrezer dan. Dat Ajax en PSV meer geld. Nou ja, dat is natuurlijk weer de reflex die je altijd krijgt bij Feyenoord. Dan wordt er gekeken naar een oudspeler van de club. En dat is dan per definitie iemand die het goed zou kunnen doen. Ik denk dat Vrezer gewoon zijn handen vol heeft bij Sparta. Momenteel. Heb je zelf nog een naam waar je zegt, dat denk ik? Nou, wat ik denk en wat je wel hoort is dat die naam van Jaap Stam toch wel steeds vaker wordt genoemd binnen Feyenoord. Die is net bij PEC Zwolle begonnen. Ja. Die heeft natuurlijk wel de statuur van een oud speler, et cetera. Maar de spoeling is een beetje dun. En ik sluit ook niet uit dat ze nog een keer bij advocaat terechtkomen. Die heeft dan wel gezegd dat hij het niet wilde gaan doen. Maar Dick is in zijn carrière natuurlijk wel vaker teruggekomen. Als je eurootje erbij legt. Ja. Marcel, ik hoorde jou heel het zuchten bij de naam Jaap Stam. Ja, daar ben ik gewoon zelf geen fan van. Oké, is dat dus het? Dus denk je, jezus, Jaap Stam. En het is allemaal de opmaak naar Dirk Kuyt, hè? Oh. Martijn? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, die gaat zijn diploma halen. En die wordt als een soort verlosser gezien in Rotterdam. Maar alles wat Dirk doet is goed. Maar die wordt toch ook gehaat? Na één jaar is iedereen toch hem helemaal zat? Dat hoor ik altijd. Als hij zoveel over zichzelf praat. Als je zijn boek hebt gelezen, dan staat wel dat het ging eigenlijk alleen maar over het succes van Dirk Kuyt. En hij is net begonnen als trainer. En als je het een ervaringsvak wil noemen, dan heb je nog wel een paar jaar voor de boeg voordat hij het onder de knie krijgt. Marcel heeft het nog maar over één voetbalboek, Martijn. Die leest geen andere boeken meer. Dat gaat alleen maar over Theo Jansen. Dankjewel, Martijn Krabbenop van de VI. Feyenoord wordt je daar. BN en VARA sportcombinatie. Daarnaast ben je nog steeds Marcel van Roosmalen. En Marcel, vandaag vecht 800 meter specialiste Caster Semenya uit Zuid-Afrika bij het CAS aan dat ze van de Internationale Atletiek Federatie verplicht medicijnen moet gebruiken. Ze maakt als vrouw te veel testosteron aan, waardoor ze meer voordeel heeft dan andere vrouwen. Ja, ik snap heel goed dat ze dat aanvecht. Het is toch gewoon schandalig dat je je eigen lichaam moet gaan aanvechten. Heel raar. Deed me denken aan Foekje Dillema. Ja, heb ik een andere tijd sporter gezien. Friese hardloopster. Ja, die net zo goed was als Fanny Blankenskoen. Beter. Alleen beter. Ja. En ook te veel testosteron aanmaakt. En daardoor eigenlijk, ik weet niet meer precies, ik kan die hele uitzending niet meer helemaal terughalen, maar ik weet wel dat ze het slachtoffer is geworden van zichzelf. Caster Semenya die heeft al 2 gouden plakken op de 800 meter. In 2012 pakte ze zilver, maar raakte jaren later de Russin Maria Savinova raakte haar gouden plak kwijt. Semenya, die toen zilver pakte, kreeg alsnog goud. En op de Spelen in Rio in 2016 won ze op eigen kracht. Caster Semenya blijft tweede. En versneld doorgaans op die laatste 100 meter. Nu dan 150 meter van tevoren al. Semenya gaat er overheen. En die andere zit een stuk. En zo loopt Caster Semenya weg van de concurrentie. Precies zoals het hele seizoen doet. In haar 11e wedstrijd. 11 keer winnen. 11 keer op dezelfde manier. 11 keer met groot vertoon van macht. En nu is er dan eindelijk die Olympische gouden medaille. Zoals verwacht. Na 1:55.29. Ja. I don't think it's all about defending myself. It's about being the best that I can be. You know, showing a strong character. Showing people that what I do best is running, not talking, you understand? So, yeah, I'll just thank them for building me and making me the better person. Atletiekcoach Henk Kraaijhoff, bekend van het coachen van Nelly Kalman en Merlin Otti. Zie jij die gelijkenissen met Foekje Dillema ook? Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk een beetje uitvergroot, omdat we nu toch een groot aantal jaren verder zijn. En door de media wordt het natuurlijk nog een keer onder het onder de microscoop gelegd. Terwijl bij Fuchsia was relatief onbekend natuurlijk in Nederland. Wij alleen kranten en radio op dat moment. Maar ik zie wel zeker gelijkenissen, ja, dat is absoluut waar. Ja, waarom heeft het IAAF eigenlijk besloten om haar verplicht pillen te laten slikken? Ja, dat is een hele bijzondere maatregel, denk ik. Deze zaak sleept natuurlijk al een aantal jaren voort, al minimaal een jaar of 5, 6. En het is eigenlijk een wond die steeds erger is gaan etteren. Op een gegeven moment heeft men toch de moed bij elkaar geschraapt om maar dan een domme maatregel in te voeren door iemand medicijnen te laten slikken om aan wedstrijden te mogen deelnemen. Terwijl we juist met een antidopingbeleid is dat een van de ergste dingen die je kunt doen. Namelijk mensen medicijnen laten slikken om ze aan wedstrijden te laten deelnemen. Dus een compleet tegengesteld beleid als het ware. Ja, hoe kijk jij naar deze zaak? Want aan de ene kant is het inderdaad gek. Je laat iemand verplicht pillen slikken. Aan de andere kant zeggen mensen ja, het is oneerlijk. Ja. Ja, maar sport is natuurlijk gebaseerd op oneerlijkheid. Ik ben bijna 2 meter lang. Als ik moet gaan hoogspringen tegen iemand van 1,50 meter... dan win ik dat natuurlijk. Is dat nou eerlijk? Als ik moet gaan kogelstoten tegen iemand van 150 kilo... en ik weeg 80, is dat nou eerlijk? Kijk, oneerlijkheid is in feite de basis van sport, niet eerlijkheid. Het is gebruik maken van datgene waar je mee geboren bent. En Caster Semenya is geboren met een hoge testosteronspiegel. Het zou betekenen dat we alle andere dames ook moeten testen. En dan zullen ongetwijfeld nog meer dames zijn met een hoge testosteronspiegel. Maar, en als we dan bij de dames doen, willen we niet discrimineren, moeten we het ook maar gelijk met de heren doen. En maar Henk, is een heren het dan met een hoge testosteronspiegel van zichzelf, moeten we dan ook maar die pillen laten slikken. Is het dan niet een idee om maar gewoon gemengd te gaan sporten? Nou ja, het zou waarschijnlijk zou het beste geweest zijn. Maar een aantal jaren geleden hadden we tot de conclusie waren gekomen dat er tussen man en vrouw een aantal intertypes zijn, zoals we dat noemen. En dat we dat daarvoor een aparte klasse zouden instellen. En dan gaan we kijken naar alle factoren. Naar psychologische factoren, naar genetische factoren, naar geslachtsorganen, testosteronspiegel. En zeggen, oké, we maken voor jullie gewoon een aparte groep. Want nee, maar dat we er één grote groep van maken. Dat we er één grote pool van maken. Alle mannen en vrouwen, allemaal door elkaar. Winnen de vrouwen wel minder medailles. Ja, ik denk dat de vrouwen daar niet heel erg blij mee zouden zijn. Dat is het oneerlijke in de sport. Ja, maar goed, dat is nu eenmaal keuzes die hebben we gemaakt tussen man en vrouw ooit. En dat is eigenlijk ook wel een hele logische keuze, moet ik zeggen, gezien de fysiologische en biologische verschillen tussen man en vrouw. Daar kan ik nog wel in komen. Vandaag is die zitting in Lausanne. Sorry Henk, eind maart volgt de beslissing van het CAS. Wat denk jij dat zij gaan zeggen? Dat is onmogelijk te zeggen, omdat het namelijk niet afhangt van wat er besproken wordt of hoe eerlijk het is. Dat speelt al lang geen rol meer in de sport. Het CAS is eigenlijk een verzameling van advocaten. En advocaten die ook weer werken voor de IAF en voor het IOC. Dat is eigenlijk een soort schoothondje van deze organisaties. Want de mensen die regels maken voor de IAF, dit soort regels bijvoorbeeld, die zitten dan vrolijk weer bij het CAS om hier een oordeel over te vellen. Het zijn natuurlijk dezelfde groep van advocaten. En als Semenya niet met een team van hele dure advocaten komt, dan wordt het toch nog wel een moeilijke keus, denk ik. Kijk je hier met pijn in je hart naar dit soort ophef? Ja, het is natuurlijk vreselijk. Niet op globaal niveau, maar ook op individueel niveau. Dit meisje heeft er A, niet om gevraagd om zo geboren te worden. B, sleept die zaken heel lang voort, waardoor ze al 5 jaar lang in onzekerheid is of ze eigenlijk wel nog mag lopen. En nu dit weer, dat ze zware medicatie moet gaan slikken om een wedstrijd deel te nemen. Dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk. Ja. En eigenlijk een blamage voor de IAF. Zoals ik al zei, vandaag zitting eind maart de beslissing van het CAS. Dankjewel voor nu, Henk Kraaienhof. De blessuretijd loopt, Marcel. Ik las dit weekend een stuk in NRC over het WK zoetwatervissen. Vast ook gelezen. Ja. Een Nederlandse, Anja Groot, verdedigde in Zuid-Afrika dit weekend haar titel. De afgelopen 3 jaar won ze de wereldtitel voor dames, maar dit jaar wilde ze meer, las ik. Ze wilde de prestigieuze landentitel pakken. Nou, dan ga je toch afvragen, hoe is dat afgelopen? Goedemiddag, Anja Groot. Goedemiddag, hi. Is het gelukt? Is de titel binnen voor Nederland? Oh, nou, als je de lijst omdraait, staan we bovenaan. Maar we zijn helaas 10e geworden. Oh, helaas laatste. Jeetje. Hoe kan dat, Anja? Ja. Nou, we hebben een supergoeie trainingsweek gehad eigenlijk. En we vingen eigenlijk de grote vissen die we wilden vangen. En die we eigenlijk moesten vangen. Maar toen de wedstrijd eenmaal begon op vrijdag en zaterdag, werden die grote vissen in 1 keer niet meer gevangen. En veranderde de visserij eigenlijk. En werden er meer kleinere vissen gevangen en werden de grote meervallen waar wij op gehoopt hadden, waren gewoon niet meer aanwezig op het parcours. Maar ook niet en voor de anderen dan? Top 3, Nee, ook niet voor de anderen. Ja, er werden eigenlijk een stuk minder meervallen gevangen dan gedurende de week, zeg maar. Ja, en dan baseer je daar toch je voermanier op. En dan is het uiteindelijk... Over die voermanier, waar veel over te doen is geweest. Wat was jouw tactiek met die voermanier? Gewoon de ouderwetse Anja-tactiek of toch iets anders? Nee, hoe heet het? We mochten we mochten met maïsvis en met wormen. En we mochten een liter wormen mochten we gebruiken. En eigenlijk moest die liter wormen aan het einde van de wedstrijd moest die erin liggen. Maar goed, de visserij werd eigenlijk wat slechter. Dus je moest eigenlijk op de visserij anticiperen. Dus eigenlijk minder wormen erin gooien. Dat je toch die kleine vissen kon vangen. Ja, het was nogal gecompliceerd uiteindelijk. We hebben er keihard voor gewerkt heel de week. Ja. Maar als we met de dames 1 of 2 grotere vissen meer vangen, dan sta je wel gewoon op het podium. Zo dicht ligt dat bij elkaar. Maar heb je dan spijt van dat je bijvoorbeeld in het begin te veel wormen hebt gegooid? Of heb je dat langzaam opgedeeld gedurende de dag? Nee, weet je, je maakt een keuze met het team. Je maakt een beslissing en dan spreek je bepaalde dingen af. Ja, en ja, wat je erin gooit, krijg je uiteindelijk er niet meer uit. Spijt absoluut niet. Want stel je voor dat we wel dat die grote meervallen wel hadden gekomen, dan weet ik zeker dat wij het beste land waren wat aan de waterkant zat. Maar je verwijt jezelf niks. Het is niet dat je als je die film nog een keer afspeelt, dat je denkt, had ik maar. Nee, want ik heb ook. We hebben ook zeg maar allemaal bankrunners mee. Die zeg maar achter je meelopen om te beoordelen hoeveelste je staat in je vak. En dat is in dit geval mijn vriend dan. En ik heb ook gezegd: joh, wat heb ik fout gedaan? Hij zegt: nee, je hebt gewoon helemaal niks fout gedaan. Die dikke vissen die kwamen gewoon niet. En, ja, maar dan wordt dat de sport. Helaas, dat is vissen. Nou ja, natuurlijk, dat is vissen. Maar dan wordt de sport ook wel teruggebracht tot iets waar je geen invloed op hebt. En dat is toch niet het geval? Op dat moment heb je zeker geen invloed. Soms heb je wel echt invloed op bepaalde visserijen, zeg maar. Net zoals in Hongarije in 2017 ben ik individueel wereldkampioen geworden met 600 vissen. Daar was ik de snelste en viste ik het meest efficiënt. Ja, dan komt de beste naar boven. En volgend jaar weer een nieuwe kans, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, in Nederland wordt het georganiseerd. Kijk, dus thuiswedstrijd. Anja Groot, dankjewel. Marcel, bedankt. Morgen zijn wij er weer. Zometeen Radio 1 vandaag. Mischa Blok is daar uw gastvrouw. BNN VARA. NPO Radio 1. Er komt nog een verkiezing aan die voor de waterschappen. Vroeger waren weinig kiezers geïnteresseerd in die stembusgang. Ik hoop dat het dit keer beter wordt. Ik vind ook dat het beter moet worden. Is dat niet het hele verhaal? Pas als het misgaat, dan merken we iets van de waterschappen. Dat is wel een beetje ons lot, zeg ik wel eens. Het NOS Radio 1-journaal. Jij bent niet zo goed op schaatsen, toch? Dat weet jij niet. Maar van serveren weet hij alles. I always get questions how you can serve faster. Er wordt me ook gevraagd wie de favoriet is. Misschien dat ik het nog wil vragen. Ja, wie is het favoriet? Het NOS Radio 1-journaal. Met niemand minder dan Jurgen van den Berg. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die ene balk ligt. En waar dacht je met al dat hout naartoe te gaan? Zonder een van tevoren gereserveerde bus of aanhanger. Kortom, waar zou je zijn? Zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett.